السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة في الله، معاشر المسلمين، فهذا يقول حمد الله سبحانه وتعالى لكم صليا تموت محمد صلى الله عليه وسلم سنبودي أو هتنبودي تشكر الله سبحانه وتعالى أليف جالية عافية وسلامة الله أباي أما تجالية كون وإسلام أولا، لكن سيهمته وقد جالية فكاوى كتك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة السلفيين كما سيسي نيوات أباو تنفات مسلمان ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم نمز حبذاك ندمكم وأبان إن ذكي وتمشكر الله سبحانه وتعالى كمشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية وهو منغوز وجوت منغوزا وهو وما نسيسي وإسلام لكن سيهمتم من أهل السنة والحديث من أهل الغرباء سيسي نيو أباو إن شاء الله توبك كولي أولي وإسلام سافي أليك لنوم تبي محمد صلى الله عليه وسلم وكوبك يا مصحبة نسيب نبيته مهمه kuonyesha kwamba hii ni neema. Kuna watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mabedui wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, sisi ni muumini, sisi tumeamini, sisi tunakadha. Wakaja wanajigamba, wakao wanaona kwamba kusilimu kwao, kwamba kusilimu kwao, kuingia kwao katika Uislamu ni neema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kama faida anaipata Mtume. Wao hawana faida katika kuingia katika Uislamu, bali faida aipata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliposema hivyo, kwa kuona kwamba kuingia kwao katika Uislamu faida anaipata mtume, kupigana kwao jihadi fi sabilillah faida anaipata mtume, kufanya kadha faida anaipata mtume, kila wanachokifanya katika Uislamu wanaona kwamba ni faida kama anaipata mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume kuhusiana na hawa mabedui, akasema yamununa alayka an aslamu. Hawa jamaa, hawa mabedui hawa wanaonelea kusilimu kwao na kupigana kwao jihadi fi sabilillah na kutoa mali ndani ya Uislamu, wanaona kwamba faida unaipata wewe Muhammad. Yamununa alayka an aslamu, wanaona kwamba faida, wanaona kwamba kusilimu kwao na yale wanayoyatoa katika Uislamu kwamba faida unaipata wewe. Sasa waambie hawa, kul la tamunnu alayya islamakum, waambie kwamba nyinyi msione kwamba kusilimu kwenu na kutoweni kwenu mali na kufanya jitihada mbalimbali za kuendeleza Uislamu kwamba faida naipata mimi. Hapana, bali Allahu yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni nyinyi faida. Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni neema juu yenu bali alipokuongozeni mkawa katika imani katika Uislamu. In kuntum sadiqin, ikuwa nyinyi ni wa kweli. Kwa hiyo Allah akawabainishia kwamba nyinyi kuingieni kwenu katika Uislamu na hizi juhudi mbalimbali mnazozifanya, sio kwamba hilo swala linamrejekea inarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hii ni faida mnaipata ninyi wenyewe. Kwa nini? Bi anna Allah hadakum liliman, kwa sababu Allah amekuongozeni katika imani ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Sasa kwa mantiki hiyo, ni lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwata katika hili swala kwamba sisi ni ahlu sunnati wal jamaa, sisi ni as-salafiyun, kwa sababu masalafi ndiyo ambao wanamathil, wanautekeleza Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na saa zangu katika hii Masjid al-Alban iliyopo Ruangwa ndani ya muda huu mabaina al-Maghrib wal Isha ni kuhusiana na swala zima la uharamu wa mtu kukisema anachokisikia. Hizo ni nasaha za kwanza, ndakuwa na nasaha mbili, na hii ni nasaha ya kwanza. Haifai kukisema kile ulichokisikia, haifai kukieneza kila ambacho unakisikia. Yakulu alhaqu tabarak wa ta'ala, anasema alhaqu tabarak wa ta'ala akiwa anawafundisha Waislamu manhaj ambayo wanatakiwa waende nayo, anawafundisha manhaj miongoni mwa manhaj ambazo ni sahihi, ambazo kila mmoja anatakiwa muumini aende nazo. Anasema baadhi ya waumini wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf, linapowajia jambo ambalo linahusiana na mambo ya amani au hofu au kuogopesha, likuwajia jambo ambalo linahusiana na amani linawapa furaha, au jambo hilo likawa la waogopesha la watia huzuni, hilo jambo adhaa bihi, basi utawakuta kwamba wao wanalieneza. Adhaa bihi, wao wanalieneza. Lakini walau radduhu ila rasul, lau kama jambo hili wangelirejesha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amr minhum, au wakalirejesha kwa wale ulil amr, wale wataamuzi ambao wanaendesha mambo ya nchi, yani kwa maana ulil amr ima watawala wani ambao wanawatalia mambo ya nchi au ulul amru maulama ambao maulama ni washauri wa watawala wanawashauri katika mambo mazuri ambayo nchi inatakiwa itembee iende salama. Sasa lao kama waliposikia jambo ambalo liliwaogopesha au linawatia raha, wakawa mambo haya wameyarejesha kwa ulul amr, wakayarejesha kwa maulama au kwa watawala, watu ambao wanasimamia mambo ya nchi. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, basi yule aliyerejesha hiyo habari angejua yale ambayo waliyetoa katika zile ahkamu, katika zile faida, angefahamu. Walaula fadlullahi alaykum, lau kama si fadla za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu na rehma zake, wa rahmatuhu na rehma zake, akawa amekubainishieni hii manhaj, latabatum shaytana illa qalila, basi mngemfuata shaytani isipokuwa watu wachache. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghayr la'ikh, hii ni ta'dib. Allah subhanahu wa ta'ala anawatia adabu waja wake waumini kutokana na vitendo vyao hivi ambavyo haviendani sawa, vitendo visivyofaa. Wa annahu yanbaghi, na kwamba jambo linalotakikana, wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba jambo ambalo linatakiwa kwa wao, idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma, kwamba linapokuwa limewajia jambo miongoni mwa mambo muhimu, walmasalih al-amma, na maslahi yenye kuenea kwa watu wote, ma yataallaku bil amni wa surul lil mu'minin, maslahi ambayo yanafungamana na amani na furaha ya waumini, au bil khawf, au mambo ambayo yanafungamana na khawfu, yanawatia khawfu na kuogopesha, alladhi fihi musibatun alayhi, khawfu ambayo kuogopa ambako kuna msiba ndani yao, ay yatathabbatu, kwanza watafute uthibitisho, watazame, je, hii ni habari ya kweli au sio habari ya kweli, kwa sababu ni jambo ambalo ima litawapa furaha au ni jambo ambalo ima inawezekana likawapa hofu, likawagopesha katika eneo wanaloishi. Wala yastajibu, itakapowajia habari yoyote wasifanye haraka, biishaati dhalika alkhabar, kuieneza hiyo habari, hiyo habari walioipata ambayo inawapa furaha au inawaogopesha, inawatia hofu, basi wasiieneze. Bali jambo ambalo watakuwa kulifanya, yarudunahu ila rasul, walirejesha hiyo habari kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum, au wairejeshe kwa wale ulul amri, kwa watu ambao wanasimamia mambo ya nchi yao, watu ambao wanasimamia mambo yao, ahli rai, watu ambao wana rai ya kueleweka, rai ambayo ina maslaha, wal ilmu wan nusih, watu wenye elimu, watu wenye kutoa nasaha, wal akli war razana, watu ambao wana akili na utulivu katika mambo, alladhina yaarifuna al umura, watu ambao wanayajua mambo, wayaarifuna almasaliha wa diddaha, na wanajua maslahi ya eneo wanalokaa, au maslahi ya wananchi, au maslahi ya watu na kinyume chake. Hivi hii ndiyo manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, pindi inapokuwa imekuja habari yoyote ya furaha au habari yoyote ambayo inakuwa inawatia hofu watu. Anaendelea kusema As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanu, فَإِذَا رَأَوْا فِي عِبَادِهِ مَصْلَحَةً وَتَكَبَّرُوا وَأَمْنُونَ حُسْيَانًا نَكُيَنَذَا هِيَ خَبَارِ كَمَا كُنَّا مَصْلَحِي يعني wale watu ambao wanarai, wale watu ambao wanayatawalia mambo wakiona swala hili kuileneza ina maslahi, naam, au fihi maslaha, au likawa lina maslahi, idha ra'au anna fi ishaatihi laysa fihi maslaha, watakapokuwa wameona kwamba jambo hili haina maslahi au lina maslaha walakin madaratuhu tazide, lakini wakaona kwamba madhara yake yanaongezeka itakapokuwa wameieneza swala hilo, wakaona bora hili swala tusilieneze kwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu tukilieneza inawezekana mafsada yakawa yanazidi juu ya maslahi. Wakiona hivyo lam yudhi'uhu, watu lieneza walihadha khal la'alimahu alladhina yastamitunahu minhum, ndio maana Allah akasema kwamba wangejua wale ambao wanafanya istimbag, wangejua kwamba wanatolewa ahkamu gani au wanakuwa faida gani kuhusiana na masala hayo ambayo au na habari hiyo ambayo imekuja, yani yastakhrijunahu bifikrihim, ambayo faida ambao wanaitoa kupitia fikra zao ambazo zimekaa sawa. Wa ara'ihim sadida, na rai zao ambazo ni sawa. Wa ulumihim rashida, na elimu zao ambazo zinaongoza katika kuyafanya mambo ya khair. Wa fi hadha dalilu li qa'idatin adabiyya, anasema katika hili kuna dalili ya kanuni ya kuadabisha watu, kuwasomesha watu adabu iliyokuwa ya sawasawa. Wa hiya annahu, na hiyo adabu ya sawasawa ni kwamba idha hasala bahthun, kama itatokea jambo fulani linahitaji bahthi, linahitaji uchunguzi, fi amri min al-umur, katika mambo miongoni mwa mambo, yambaghi ayuwalla man huwa ahlu lidhalik, inatakiwa jambo hilo apewe yule ambaye analiweza, apewe yule mtu ambaye anaweza kufanya jambo hilo. Wa yuj'ala ila ahlihi, apewe, lijaliwe kwa wale watu ambao ndio wenye sifa ya kuweza kulisimamia sala hilo. Wala yutakaddamu baina aidihim, na wakishapewa wasitanguliwe. Utakuta katika kila eneo unakuwa na wasemaji, kama ni serikali inakuwa na wasemaji, kama ni masjid inakuwa na msemaji wake, kila eneo kama ni taasisi inakuwa na msemaji wake. Kwa hiyo wale wasitanguliwe, wale ambao wanayasimamia yale waliopewa. Fa innahu aqrabu ila sawabi, hakika yule aliyepewa jambo hilo ambaye anajiweza anakuwa karibu sana na kupatia. Wa ahra lisalamati min al-aqd min al-khata, na yeye anakuwa ni zaidi kusalimika na makosa kuliko mtu kupata habari akaenda katika maskani katika vikao vya kahawa vya drafti vya karata, akawa anasema bwana, nina habari mpya leo, kuna kadha, wakati ni jambo ambalo inaweza kuleta hata haruki katika nchi na kusababisha maafa makubwa katika watu. Thumma qala ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, naam, kisha anadilia As-Sa'di rahimahullah, wa fihi an-nahyu 'anil 'adalati wat-tasarru'i linashri al-umuri min hini sama'iha, na vile vile katika hii aya kuna dalili ya kukataza kufanya haraka kutawanya mambo, kutawanya habari, kuzieneza habari pale ulipozisikia. Wal amru bitta'ammuli qabla al-kalami, na vile vile kuna amri kwamba kila mmoja anatakiwa ili atoe habari yoyote ni lazima kwanza awe na mazingatio, ayazingatie maneno, wa nadhar fihi, na ayachunguze, hal huwa maslaha, je, akiyaeleze na maslahi ndani yake. Fayuqdimu alayhi al-insan, ili mtu asonge mbele aweze kuyasema, au la, au hayana maslahi, kwamba atakapokuwa amesema itakuwa ni sababu ya kuweza kuleta machafuzi ndani ya eneo au kuleta fitna kwa watu. Kwa hiyo ima mtu anaweza akatazama, akishatazama ataona kwamba aseme au atawakaf asiyaseme hayo maneno. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana yakasababisha taharuki au yakaleta fitna kati ya watu. Thumma qala ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ولولا فضل الله عليكم ورحمته. لو كما سيو فضل الله سبحانه وتعالى نحن ذاك أي في توفيقكم وتأديبكم كوكبين توفيق نكوكبين هي أداب كفنشين هي أداب كما مكسكي أخبار نسيزيانيزي ونيني وسبابو زنويزة وسببشة فتنة نونا وتعليمكم نكوكفنشيني ما لم تكونوا تعلمون كفنشيني ما أبايهم لكوهم يفهم لو كما سيني كفنشيني باسي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من فات الشيطان يسبقوا واتو تاتي لأن الإنسان بطبعه ظالم وسبب ونلام كتبياك نمون يكون يظلم نفسياك نجاهل نمكينغ هيدو مانبو فلا تأمره نفسه إلا بالشر ولا ننجي نفسياك ونلام هيمواملشي يسبقوا كفانا مابو يشر كوهيد نجام أمبالو tunatakiwa watu difahamu kwamba haifai kuzitawanya habari zozote zile pale ulipozisikia. Yaache mambo kwa wasemaji wake, waache mambo kwa wale ambao wametawalishwa na wameegemezwa kuyafanya mambo haya. Fa idha laja ila rabbihi wa'tasama, mja atakapokuwa amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mola wake na akawa amejikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala akashikamana naye واجتهد في ذلك انك اجتهد كالتهيله لا تفى به ربه الله تمونيه وقوله الله تمبوقوله ووفقه لكل خير ناتموفقيشا كيفت خير وعصمه من الشيطان الرجيم نا الله تمكينغا نا شيطان امباي يكون نجي رحمة الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام السعدي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. قول جمل يقول لكم حيفاي كستوالي خباري pale ulipozisikia ziache habari zitolewe na wale ambao wanaostahili kuzitoa habari hizo. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza alayhi salatu wassalam an-naqli shakhsi li kulli ma yasma'u. Mtume amekataza mtu kunukuu habari, kuzihamisha habari anazosikia, na kwamba mtu huyo inatosha kuwa ni mwongo. Ukizikila na nikisikia anasema, kila na nikisikia anasema. Fan Hafs ibn Asim qali, kutokwa Hafs ibn Asim anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kafaki almar'i kadhban, inatosha mtu kuwa ni mwongo. Ayuhaditha bikulli ma sami'a, kuhadithia kila na nikisikia. Akisikia habari ashaihadithia, bali yeye mwenyewe utamkuta kama vile amekuwa kama vile ni gazeti au amekuwa kama vile kadha. Yeye ndiye mtu wa habari mpya. Watu wakikaa katika vikao vya kahawa wanasema fulani akifika hapa tutapata habari za ndani, tutapata habari nyeti, mambo kama hayo. Hadithi ameipokea al-Imam Muslim katika mukadimu wake. Kwa haifai mtu kila anachosikia anasema, inatosha mtu kuwa ni mwongo ukisema kila anachokisikia. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, tuku Abi Hurairah radhiyallahu anhu Tumu sallallahu alayhi wa sallam anasema kafa bil mar'i ithman ay yuhaditha bi kulli ma sami', inatosha mtu kupata madhambi kuhadithia kila anachosikia. Unapohadithia kila hata kama ni ukweli, na maana wewe unakuwa humayiz, ukisikia hivi unasema inawezekana ni kala ukweli, inawezekana likawa la uongo, basi unapata madhambi. Mtume anasema kwamba inatosha mtu kuwa ni mwenye kupata madhambi kuhadithia kila anachokisikia. Kwa hiyo utakuta mtu anapomjia habari aisema, ikimjia habari anaisema. Fa nabiyu sallallahu alayhi wasallam adda man yatakallama kulla ma yasma'a kadhiba, Mtume amemhesabu kwamba yule ambaye anazungumza kila anachokisikia kwamba ni mwongo. Wal kadhibu yahdi ila alfujur, na uongo unampelekea mtu katika uovu, anakuwa ni mwovu kwa sababu ya uongo. Wa ma zada ar-rajul yakdhibu, na atakuwa mtu ni mwenye kuendelea kuwa ni mwenye kusema uongo. Wa yatahamala al-kadhiba, na akawa anakupa ya kusema uongo. Hatta yuqtaba inda Allahi kadhaba, mpaka ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni mwongo. Kwa hiyo ihdhar ayuha almuslim, tahadhari ayuha muslim, kuwa ni mwenye kuzitawanya habari bali ulipokuwa umesikia. Hili ni jambo ambalo ni haram, haifai kwa muislamu kufanya hivyo, kwani ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza kupitia sunna zake katika Qur'ani na sunna. Wallahu ta'ala a'lam. Hizi ni nasaha za kwanza. Nasaha za pili, ayuha alahibba, ni swala zima ambao ni msingi mzima ambao tuko nao, nao ni msingi wa talabul ilmi, msingi wa talabul ilmi, yani juzuiya hizi, sana juzuiya katika kutafuta elimu kwa kila mmoja. Kwa kila Muislamu ni lazima awe ni mwenye kutafuta elimu, awe ni mfanya biashara, awe ni mfanya kazi sawa sawa, awe ni mfanya kazi binafsi katika mashirika ya umma, au mfanya kazi katika mashirika ambayo sio ya umma. Kwa maana kila mmoja inabidi atafute ilmu kwa kiwango ambacho kinatakikana kutokana na vile alimu. Yaani kuna mambo katika Uislamu kila mmoja lazima ayafahamu, na kuna mambo ambayo baadhi ya watu lazima wayafahamu. Mambo yanayofungamana na ibada za kila mmoja lazima ayafahamu. Sisi masalafi, miongoni mwa misingi tuliyokuwa nayo ni kusoma, na ni manhaji ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aitangaze, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema ewe Muhammad kwamba hii ndiyo njia yangu. Ni ipi? Ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah, ala basira, nalingania kwa elimu, ana mimi mwenyewe, wa man ittaba'ani, na wale ambao wanaonifuata. Japo nalo nataka kulizungumzia katika masala haya ya kusoma, nataka nizungumzie sehemu fulani katika kusoma, au sehemu fulani ambayo inafanikisha au inawawezesha watu kuweza kutafuta elimu, kila mmoja bihasabihi, kila mmoja kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Akiwa ni mfanya biashara, tutamwambia kwamba usiache biashara yako, fanya biashara, lakini kuna sehemu fulani katika elimu lazima uwe ni mwenye kuipata hiyo elimu. Kuna jambo ambalo linaitwa ihtiramu du'at wal mashayikh wal asatidha, kuwaheshimu maduat, kuwafanyia ihtiram maduat na mashayikh na maustadhi sawa sawa, awe ni ustadhi anayewasomesha watu wazima, ustadhi ambaye anawasomesha watoto wadogo, yoyote vile atakapokuwa anafanya da'wa, ni lazima hawa mashayikh kuwafanyia ihtiram, kila mmoja kwa hasabu yake, kila mmoja kwa elimu yake sawa sawa, elimu yake ni kubwa au elimu yake iwe ni ndogo. Mtu anaweza akawa katika eneo akawa yeye pale ndiye mwenye elimu kubwa, lakini akienda katika eneo jingine au akikutana na watu wengine, elimu yake inakuwa ni ndogo. Wa fauka kulli dhi ilmin alim, na kila juu ya mwenye elimu kunakuwa na mjuzi zaidi na zaidi, mpaka jambo linafika kwa Rabbul Izzati subhanahu wa ta'ala. Swala la kuwafanyia ihtiram mashayikh, swala la kuwafanyia ihtiram watu walioibeba elimu ya sheria, elimu ya Uislamu, ni swala ambalo sheria haikugafilika nalo namna yoyote ili ihtiram, namna yoyote ili heshima. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shari'atu al-muhammadiyya, haijaghafiliki katika hilo swala, kuhusiana na swala zima la kuwaheshimu mashaikh, kuwaheshimu maduati, kuwaheshimu maustadhi. Hili swala Mtume sallallahu alayhi wasallam alilibusia na kuliweka wazi kwa usulubu tofauti tofauti. An abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi kutoka kwa abi Musa al-Ash'ari, Allah amridhie, qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ijlali llahi ta'ala hakika miongoni mwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ikrama li shaybati almuslim, ni kumkirimu yule mtu mzima ambaye amezekia katika Uislamu. Mtu mzima ambaye ni Muislamu ni lazima afanywe ihtiram. Ukimheshimu mtu mzima, basi tambua unakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu mzima wa kwanza kumheshimu kwa kila mmoja ni baba yake, ni mama yake, na vile vile unafuatia wale wazee wengine ambao ni watu wazima. Lakini jambo la kwanza anaanza baba yako, mama yako, hao ndio watu wa kwanza ambao uko nao ndani ya nyumba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hawa watu utakapokuwa umewakirimu ukawafanyia ihtiram, basi utakuwa umemfanyia ijlalillah, utakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa kwanza huyu wa hamilil Qur'an, vile vile na yule ambaye anaibeba Qur'ani, yule ambaye anaibeba Qur'ani, yule ambaye akajifunza Qur'ani akaibeba, ameihifadhi Qur'ani au ameisoma Qur'ani, anaisomesha Qur'ani. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'ani kisha akaisomesha, naye katika kila masjid, naye katika kila eneo ni yule imam au yule shekhe au yule ustaz ambaye yuko katika hilo eneo, ni lazima afanywe ihtiram, aheshimiwe kwa namna yoyote ile, aheshimiwe kwa maneno, aheshimiwe huyo ustadhi kwa namna mbalimbali, akirimiwe chakula, akirimiwe kwa kutetewa kwa watu, watu wakimzungumza vibaya mtu amtetee. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa. Wa hamilil Qur'an, na yule aliyebeba Qur'an, ima amebeba Qur'an yote, yani Qur'an na Sunna, akawa anawafundisha watu katika msikiti au katika ile eneo ni shekhi wao, lazima watu wote Waislamu ambao wanaishi katika eneo hilo, masalafi wote wanaishi katika eneo hilo, wamheshimu huyo dai, wamheshimu huyo shekhi ambaye yupo katika ile eneo, kwa sababu yeye ndiye ambaye amebeba Qur'an. Wa hamilil Qur'an, katika swala zima la kuibeba Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiwekea maelekezo akasema, ghairi lghali fihi wala ljafi anhu, yule aliyebeba Qur'ani asiwe ni yule aliyechukua mipaka akawa na madhhabu ya Al-Shabab au Boko Haram au Al-Qaida kama vile Mahawarij wale. Hata kama aliyebeba Qur'ani haifai kumfanyia ihram. Kwa nini? Kwa sababu wao wamechukua mipaka, wao wameivuka Qur'ani, wao wamefanya ghulu katika Qur'ani. Wala ljafi anhu, wala yule mwenye kuipuzia Qur'ani, kama wale watu ambao wanapuzia Qur'ani kama vile Sufia au kadha, hawa hawakirimiwi. Hapa anabakia yule ambaye ni wasafia. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na vile vile na hivyo hivyo tumekujalieni kama nyinyi ni umma wa waadilifu, umma bora, mko kati na kati, mmeepukana na kuchupa mipaka, hamfanyi kudumu mkawa ni mtashadidini, na vile vile hamuipuzii Qur'ani, mko kati na kati, mnaifanyia Qur'ani kazi kama alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo anabaki dai wa salaf, dai wa salaf katika kile eneo lazima akirimiwe. Kwa nini? Kwa sababu yeye amesimama katika wasatiya, yeye hajachupa mipaka akafanya ghulu, na wala hajawa ni mwenye kuzembea, ni mwenye kufanya taksiri akawa ameziacha, ameiacha Qur'an na Sunna akawa amefanyia kazi. Kwa hiyo huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akirimiwe, watu wamkirimu, na Mtume hajasema kwamba akirimiwe kadha, hajataja kile ambacho anakirimiwa, Mtume hajakitaja kuonyesha kwamba anabainisha alayhi salatu wasalam kwamba akirimiwe kila kitu, kila kitu ambacho kinaingia katika jina la kukirimiwa kwamba akirimiwe. Leo hii mathalan utakuta watu wanaenda mathalan kusali salatu al-Eid, au mathalan mtu anakula chakula au anakunywa kinywaji nyumbani kwake, au amepata mshahara ndani ya mwezi akaifurahisha familia yake, lakini akawa amesahau kama kuna mwalimu wa madrasa, akasahau kama kujua kama kuna imamu anayemsomesha msikitini, akasahau kama kuna shekhe ambaye anamsomesha mke wake, akasahau kama shekhe anatoa darsa. Kwa hiyo swala hilo likawa limesahaulika katika nyoyo na katika akili za Waislamu, akawa katika mujtamaa mtu ambaye anaonekana kwamba anadharaulika mwisho kabisa, anakuwa ni imam masjid, anakuwa ni shekhe, anakuwa ni ustaz, anaonekana kwamba la mahalla lahu min al-i'rab, hana mbele wala hana nyuma. Kwa hiyo ikiwa watu watataja kwamba tumtafute mtu dhaifu, mtu ambaye hafai, mtu ambaye hana hili wala lile, basi mtu wa kwanza atasema pale si kuna ustadhi madrasa, kuna mwalimu tu pale, kuna imamu. Lakini ikifika wakati wa kufa, mtu akifiwa na mama yake au akifiwa na baba yake au yeye mwenyewe akifa, atasema kwamba jamani, mimi wanangu nikifa nitaswaliwa na shekhe fulani. Lakini huyo shekhe alikuwa haheshimiwi, huyo shekhe alikuwa akirimiwi. Kumkirimu shekhe wako, kumkirimu ustadhi wa madrasa katika kila eneo lako, katika eneo lako kumkirimu imamu anayekufanisha swala, swala ambayo ni mafungamano kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kumkirimu ni min ijlalillahi azza wa jalla, ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisahau haya masuulia, ayuha almuslim, usiyasahau haya masuulia. Haya ni masuulia ya kila muislamu kila eneo, kwamba ni lazima amtazame imamu kwamba anaishi vipi, imamu analala vipi, imamu watoto wa imamu wanalipa ada shuleni, watoto wa imamu wakienda hospitalini inakuwaje, mke wa imamu anaenda kujifungua atajifungua katika mazingira gani. Haya ni mambo ambayo kila mmoja anatakiwa alifikirie katika nafsi yake, kwa sababu imamu huyu anakusomesha mambo utakayoenda nayo kaburini. Ukifika kaburini haitokusaidia mali yako, ukifika kaburini hatokusaidia mkeo, ukifika kaburini watoto wako hawatokusaidia, wale majirani na wafanyabiashara wenzako hawatokusaidia ukishafika kaburini, bali wote watakuja na wewe, watakusindikiza, utaingizwa mwanandani, kisha baadaye wote watarudi. Utabaki na matendo yako mema, ambayo haya matendo mema uliyobaki nayo alikuwa anakufahamisha imamu wa msikiti, shekhe wako ndiye alikuwa anakufahamisha kwamba fanya hili litakusaidia kaburini.